السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، حقيقة بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسالة ambayo iko mikononi mwetu, ما هي السلفية؟ usalafi ni nini? ni upi huo usalafi? ni upi huo usalafi? ما هي السلفية؟ رسالة يا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه، ni عضو katika هيئة التدريس katika kuliyatul hadithi sharif chuo kikuu cha Madina An-Nabawiya. Kwa hiyo hatutozungumza mengi juu ya taarifa yake, kwa kuwa yeye ni ashhar min an yudhkar. Kitabu hiki nimepewa siku nne, leo ikiwa ni siku yake ya kwanza kukimaliza. Bila shak huenda kisimalizike kwa sababu ya ufinyu wa muda na udogo wa wakati. Kwa ima nitasoma na kuangalia zile nukta muhimu sana, au nitakusoma kwa haraka haraka, alafu sehemu ambayo inahitaji tarkiz nitaifanyia tarkiz, sababu siku nne kuisha kwa kitabu hiki kwa wasaa kama huu wa baada al-asri ila kubaila al-maghrib ni wasaa mdogo na kitabu ni kikubwa. Na vitabu vingine kadhalika vilivyokuwa vimepangiliwa vimeondoshwa kwa sababu havitaweza kumalizika kwa muda ambao wamepewa kipaumbele wa kusoma Qur'an, kujifunza na kuhifadhi kama mlivyotangaziwa kuanzia saa kumi mpaka saa sita takriban. Kwa hiyo muda huu na idadi na orodha ya maustadh na masheikh ni kubwa, hivyo kila mmoja akipewa chake kitabu huenda tusitoke na tija iliyokuwa nzuri sana. Hivyo leo insha Allah taala huenda nikaishiria katika mukaddima kama nitafika katika kumaliza mukaddima huu. Naam, anasema al-muqaddima, akaanza bismillahir rahmanir rahim, ameanza kwa kutawassali na jina la Allah subhanahu wa taala na sifa zake, akiomba msaada juu ya kazi ya mikono yake. Amefanya hivi Sheikh hafidhahullahu ta'ala kuiga uslubu wa Qur'ani tukufu ambao umeanzwa kwa bismillahir rahmanir rahim, kadhalika kuiga uandishi wa barua za mtume za da'wa alayhi salatu wassalam. Alikuwa akianza bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin abdillahi wa rasuli ila Hirakl azimir Rum, kuelekea kwa Hirakl mfalme wa Roma. Kwa hiyo kadhalika Sheikh hafidhahullahu ta'ala ameanza kwa bismillahir rahmanir rahim kwa madhumuni hayo ambayo nimeyataja na mengineyo ambayo sikuyataja. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. Huu ni mukaddima ambao huitwa khutbatul haja. Mukaddima, ima useme mukaddima alhaja au khutbatu alhaja, ambao alikuwa akianza nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika khutba zake za aljuma, khutba zake zaidi, khutba zozote ambazo zitakuwa na mnasaba na nasihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba mukaddima huu alikuwa akiwafunza masahaba wake. Huu mukaddima alikuwa akiwafunza masahaba wake, na alikuwa akiusoma mukaddima huu kipindi anatanguliza maneno kuwaambia wao katika mambo ya dini. Ya imma uwe ni muhadhara, inapendekezwa kwa mtu kuanza kwa mukaddima huu, au sio kuwa muhadhara. Na walikuwa masalaf wema waliotangulia rahimahumullah ta'ala wanautanguliza mukaddima huu katika khutba zao na darsa zao na uandishi wa vitabu vyao, walikuwa wakianza kwa mukaddima huu, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, mpaka mwisho wake. Na mukaddima huu au khutba hii ambayo ni khutbatul haja, ambayo inasuniwa watu waanze katika uandishi wao kwa kutanguliza mukaddima huu. Mukaddima huu katika sifa zake wanasema ulama unaafikiana na suratul Fatiha, unaafikiana na suratul Fatiha. Kwa nini? Kwa sababu suratul Fatiha ndani yake Allah tabaraka wa taala ameigawa hiyo sura katika makundi makuu mawili, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika hadithi ya Abu Huraira aliyotaja al-Imam Muslim rahimahumullah taala, anasema qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini, nimeigawa swala. Qasamtu as-salata, nimeigawa swala. Na swala hapa kwa maana ya suratul Fatiha. Allah anasema ameigawa suratul Fatiha baina yake na mja wake nusu mbili. Ameigawa suratul Fatiha baina yake yeye Allah na mja wake nusu mbili, nusu ya Allah na nusu ya mja. Na moja au sehemu katika nusu mbili hizo Allah tabaraka wa taala ana sehemu yake na mja ana sehemu yake. Katika aya moja Allah ana sehemu yake na mja ana sehemu yake. Akasema Allah tabaraka wa taala katika alhadith alqudusi anaposema mja wangu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah husema hamidani abdi, amenihimidi mja wangu. Akisema arrahmanir rahim, Allah husema athna alayya abdi, amenisifu mja wangu. Akisema maliki yaumiddin, Allah husema majadani abdi, amenifanyia tamjidi na kuniadhimisha mja wangu. Kisha anaposema mja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah husema aya hii baini wa baina abdi, iko baina yangu na mja wangu, sehemu yanihusu mimi. Iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu. Wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada, tunakuabudu wewe. Hili ni la Allah tabaraka wa taala, tunakuomba msaada. Hili ni la mja wa Allah tabaraka wa taala. Mpaka mwisho wa sura hii yote haya, kuanzia hapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yanamhusu mja wa Allah, ukitoa iyyaka na'budu. Tufahamiane vizuri. Tayeb, kwa hiyo Allah ameigawa suratul Fatiha nusu. Kwa hiyo nusu kuna dua ambayo inaitwa dua mas'ala na kuna dua ibada. Kuna dua mas'ala na kuna dua ibada. Ukisema alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yawmiddin, hii ni dua ibada, dua ya ibada. Na kuna dua mas'ala, ni yale maombi ambayo mja anayaomba. Dua ibada ni sifa njema unazoelekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika dua mas'ala ni yale maombi yako, tuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao, si njia ya wale uliowaghadhibikia wala waliopotea. Hii ni dua mas'ala. Kwa hiyo kadhalika katika mukaddima au khutbatul haja yapo haya, yapo haya. Kuna nusu yanayomhusu Allah na kuna nusu yanayomhusu mja wa Allah tabaraka wa taala. Ukisema alhamdulillah nahmaduhu au innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, nahmaduhu innal hamdalillah nahmaduhu, hii ni dua ibada, hii ni dua ibada. Alafu ukisema nahmaduhu wa nasta'inuhu, tunamuomba isti'ana, ni dua mas'ala. Wa nastaghfiruhu, tunamuomba maghfira, ni dua mas'ala. Hii ni dua mas'ala. Naam, kwa hiyo kadhalika wanasema ulama hii khutbatul haja imefanana na suratul Fatiha, imefanana na suratul Fatiha kwa mantiki kama hii mpaka mwisho wake. Alafu alikuwa akitaja aya tatu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Amri ya kwanza inaamrisha taqwa, amri ya pili inaamrisha taqwa, amri ya tatu kadhalika inaamrisha taqwa na mengineyo. Na ikataja faida ya taqwa kwamba Allah tabaraka wa taala atakutengenezeni mambo yenu, atakusameheni madhambi yenu. Kadhalika yule ambaye atamtii Allah na mtume wake atakuwa amefuzu, kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Kisha alikuwa akisema amma ba'd, amma baada ya aliyokushapita, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Huu ndio muqaddima au khutbatul haja ambayo wanasema ulama inatakikana watu waisome kama vile ilivyo, kama vile ilivyo. Asizidishe mtu kitu katika maneno au asipunguze kitu katika haya maneno, hata kama neno hilo litakuwa halijaathiri, halijaathiri maana, usiongeze kitu. Kwa nini? Kwa sababu wanasema ulama adhkari na nyiradi mfano wa hizi ambazo Rasul kawafunza masahaba wake, basi haitakikani kwa mja kuongeza lake. La yajuzu tasarruf fil awrad, haifai kutasarraf katika nyiradi. Walau bitabdili lafz, hata kama utabadilisha neno. Walau lam yataghayyar al ma'na, hata kama maana haitobadilika. Wako baadhi ya watu huingiza maneno ya kiufundi na wakati huo hawaambii kwamba wamefanya ufundi, bali wameharibu, wameharibu ya Rasul alayhi salatu wassalam. Wa kullu muhdathatin fi ad-dini bid'ah, Mtume alikuwa na uwezo wa kusema wa kulla muhdathatin fi dini bid'a, lakini alishiria kusema wa kulla muhdathatin bid'a. Kwa hiyo mtu asiongeze lake katika haya ambayo Rasul alayhi salatu wassalam ameyafunza kwa masahaba wake. Anasema wa ba'd fa abda'u bihamdillahi subhanahu wa ta'ala, naanza kwa kumhimidi Allah. Wa uthni alayhi alkhaira kulla, na ninamsifu yeye kwa khairi zote, kwamba khairi zote ni zake yeye. Fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala, hakuna khairi yoyote ambayo itadirikiwa na mja na itapatikaniwa na mja huyo isipokuwa ni kwa auni na msaada wake yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Na ndio maana katika adhkaru tunasema la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah, kwa maana hatuna nguvu sisi za kufanya. La hawla lana, hatuna hila, hatuna hila, hatuna ujanja wa kufanya ya kheri. Wala quwwata, wala hatuna nguvu ya kujiepusha na shari, isipokuwa yote hayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kujiepusha na mabalaa, kujiepusha na bid'ah, kujiepusha na almaasiya, si kwa weledi wako wala nguvu zako, ni kwa taufiki na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kusali, kuwa mwana sunna, kuwa salaf, kufuga ndevu, kadhalika kuwa na makarimul akhlaq, si kwa ilmu yako na kwa weledi wako na kwa ujanja wako, ni kwa taufiki na kwa auni ya Allah tabaraka wa ta'ala, anayependa aombwe msaada katika kila kitu, kama ilivyokuja katika hadith, ama anapenda aombwe msaada hata katika mtu kutengeneza utepe wa kiatu chake ambacho kimekatika, mkanda umekatika. Basi katika kutengeneza mkanda wa kiatu chako, Allah anapenda aombwe msaada. Akitaja mkanda wa kiatu, kiatu ambacho kiko chini ya miguu ya watu, maana yake anamaanisha ikiwa anapenda aombwe msaada katika vitu duni, vipi vitu visivyokuwa duni? Kwa hiyo yote yanakwenda kwa taufiki zake na kwa auni yake na kwa msaada wake na kwa rahma zake subhanahu wa ta'ala. Fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya, na hakika miongoni mwa ukamilifu wa fadhla zake Allah na neema zake juu yangu. Tunzo wa kitabu anakiri kwamba yupo katika fadhla na neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na hili la kukiri neema za Allah kwa kuzegemeza kwake ni miongoni mwa yale ambayo kwamba hupelekea mtu kubakiwa na neema za Allah zilizopo juu yake. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in shakartum la azidannakum wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Kumbukeni alipotangaza Mola wenu akasema kama mtashukuru juu ya neema zake Allah atakuzidishieni subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo miongoni mwa kushukuru ni kuzielekeza neema kwa mwenyewe. kwamba haya sio kwa ujanja wangu wala kwa hila, haya yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anakiri hapa al-Imam al-Bukhari hafidhahullah kwamba min tamami fadlihi ay fadlillah wa in'amihi alayhi ala al-Bukhari wa alaykum, na juu yenu nyinyi mnaosikiliza maneno yake haya, an hayya lana hadha al-liqa, ni yeye Allah tabaraka wa ta'ala kutusahalishia na kutuandalia makutano haya, fi hadha al-balad al-mubarak, katika mji huu uliobarikiwa Makkah al-mukarrama, akiongea na wale waliokuwa mbele yake katika mji wa Makkah al-mukarrama. Najitami'u fi baitin min buyutillah, tunakusanyika kama hivi miongoni mwa nyumba, miongoni mwa nyumba za Allah. Natadhakaru Allah, tunamdhukuru na kumtaja na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana tunasisoma aya zake, tunasisoma hadithi za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bila shaka hizi ni katika neema zake juu yetu, hizi kadhalika ni katika fadhila zake zilizopo juu yetu sisi. Aliyowaacha Allah katika wasiokuwa sisi ulufu muallafa, ni maelfu kwa maelfu. Allah amekuchagua wewe ukawa umekaa katika msikiti huu Masjid al-Faruq, ukawa umekaa ukisikiliza aya au hadith za mtume sallallahu alaihi wasallam, fi baitin min buyutillah, miongoni mwa nyumba katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo kwa majlis kama hizi Allah hushusha malaika wake, humimina neema zake na rehema zake subhanahu wa ta'ala. Kadhalika huwataja waliokaa katika mjumuiko kama huu mbele ya malaika waliokuwa mbele yake, anawataja kwa kheri, na hakuna zuri kama wewe kutajwa na Allah kwa jina lako mbele ya malaika zake al-kiram alayhimu salam. Fallaha as'alu, hivyo Allah namuomba, an yaj'alana jami'an, atujalie sisi sote, mimman yastami'u al-qawla, kuwa ni miongoni mwa wale ambao husikiliza maneno, fayattabi'u ahsanahu, kisha akayafuata yale yaliyokuwa mazuri yake. Innahu sami'un mujib, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa usikivu, mwenye kuwajibu waja wake na kuwaitikia alayhi subhanahu wa ta'ala. Anasema ayuha al-ikhwa, enyi ndugu, kana an-nasu, walikuwa watu qabla bi'thati Muhammadin, kabla ya kutumwa kwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, fi jahiliyatin wa amaya, walikuwa katika ujinga na upofu, min shirkin, walikuwa wakitenda matendo ya ushirikina, wa dhulmin, na matendo ya kidhulma, wakidhulumiana, wakifanya yale ambayo ameyataja Jaafar ibn Abi Talib mbele ya mfalme Najash, ayuha al-malik, inna kunna qawma ahla jahiliya na'budu al-asnam wa na'ti al-fawahish wa nusi'u al-jiwar wa ya'kulu al-qawiyyu minna al-da'if, alikuwa mwenye nguvu anamdhulumu mnyonge, tunakula mali za mayatima, tulikuwa na ujirani mbaya, wa riwaya na upotevu, walikuwa wamepotea kama alivyosema Jaafar. Fabaatha Allahu sayyid al-khalqi, kisha Allah tabaraka wa ta'ala ndipo alipomtuma sayyid al-khalqi, bwana wa viumbe, Muhammada, ambaye ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye sayyid, bwana wa watoto wote wa Adam, wala fakhar, wala hajifakharishi kama alivyosema alayhi salatu wasalam. Ala fataratin min ar-rusul, katika kipindi ambacho walikatika mitume, akamtuma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, liyuqima al-millata al-awja, ili ainyoshe na aisimamishe vyema mila iliyopinda, mila iliyopinda, mila ya kuabudia masanamu, mila ya kuviabudia vile ambavyo wamevitengeneza kwa mikono yao, huku wakisema kwamba hii ni mila ya Ibrahim, wakawa wamemsingizia Makuraish Nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo akaja akanyoosha mila iliyopinda, mila ya shirk, fayakulu, ili waseme la ilaha illa Allah, waseme kalima hii, waseme la ilaha illa Allah kalimatu tauhid, waseme la ilaha illa Allah kalimata taqwa, kama alivyosema Allah katika Qur'an, wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, na akawalazimisha Allah masahaba walazimiane na neno la ucha Mungu, la ilaha illa Allah, na wakawa masahaba kwenye neno hilo wana haki zaidi, na ndio wenyewe hasa wenye neno lao. Fayuflihu, waseme hayo wafaulu. Fajaa maahu alhaqu, akaja au ikaja pamoja naye haki, akaambatana na haki, وزهق الباطل نيلبو كجا حقي باطل إكسامبرتيكا أمكوجنا حقي هو الذي أرسل رسوله بالهدى يا الله لي لمتوم تمواك بالهدى مصاحبا الهدى أكيوا مسحبيانا هدى نديني حق ديو لكجنا رسول عليه الصلاة والسلام vinapokuja hivi dinu ya Allah ya haki na huda mbele ya batil zahaqa albatil batil hupomoka na huanguka na husambaratika kama alivyosema Allah katika Qur'an bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmahu fa idha huwa zahiq bali haqqi tunairusha katika batil fayadmahu inaigaragaza na kuisambaratisha ghafla wanaiona batil zahiq imesambaa, imeondoka na imesambaratika. Na havikai pamoja viwili hivi. Kama ambavyo haukai pamoja usiku na mchana, kadhalika alhaqu walbatil. Kama alivyosema Allah katika aya nyingine, amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard. Amma az-zabadu fayadhhabu jufaa. Batil ni sawa sawa na povu. Povu huyayuka, povu hupeperuka. Amma ma yanfa'u an-nas, amma haqi ambayo ndiyo inayowafaa watu, ambayo ni maji, fayamkuthu fil ardh, hutulizana aridhini. Batili ambayo ni povu juu ya maji, hupepea na upepo. Na yale yanayonufaisha watu, na haki yanayonufaisha watu, yamkuthu fil ardh, hutulizana aridhini. Hii ni haki. Huu ni mfano ambao ameutaja Allah katika Qur'an. Jaat ma'ahu al-haya, ukawa umekuja uhai na maisha mazuri pamoja naye. Jaa ma'ahu al-adlu, imekuja pamoja naye adlu, uadilifu. Wa maha Allahu bihi shirka, Allah akafuta ushirikina kupitia yeye alayhi salatu wassalam. Arsalahu Allahu jalla fi ula, amemtuma Allah huyo Muhammadi aliyetakasika subhana, rahmatan lil alamin, awe ni rahma kwa walimwengu wote. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wala hatuja kutuma Muhammad wewe ila tumekutuma uje uwe rahma kwa walimwengu wote. Ulimwengu wa majini wewe uwe rahma kwao, ulimwengu wa wanyama uwe rahma kwao, ulimwengu wa wadudu uwe rahma kwao. Ndio maana akakataa na akakataza, haifai kuadhibu kupitia moto, hana ruhusa hii, isipokuwa anayeadhibu kwa moto ni Mola aliyeumba moto. Haifai kumwadhibu mdudu kwa kumchoma moto. Kwa nini? Kwa kuwa rasuli ni rahma, ametumwa kwa walimwengu aje alihakiki hili alayhi salatu wassalam. Alikuwa ana rahma kwa wanyama, alikuwa akimwona sahaba anamtesa mnyama anamkemea alayhi salatu wassalam, alikuwa akimkemea, bali wanyama walikuwa wakimshtakia bwana mtume alayhi salatu wassalam. Ng'ombe anamshtakia bwana mtume alayhi salatu wassalam juu ya kazi ngumu anazopewa na sayyidi wake. Akauliza rasul, nani mwenye mnyama huyu? Sahaba akasema ni mimi hapa ya Rasulullah. Akamwambia muogope Allah, ananishtakia, unambebesha asiyo yaweza. Au kama kala alayhi salatu wassalam, alimuona Aisha tadribu jamalaha watasubu wa kanat taqul kana jamalan sa'ban balida la yakadu yamshi. Kamaona Aisha anampiga ngamia, akisema Aisha radhiallahu anha alikuwa ni ngamia msusuavu, hataki kutembea, akawa anampiga tadribu. Rasul alayhi salatu wassalam akamwambia ya Aisha, inna Allaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli hatta ma'a hadhihi ad-dabba. Aisha, Allah anapenda huruma na upole katika kila kitu, muonee huruma mpaka huyu mnyama. Allah anapenda hivyo, rahma kwa walimwengu. Miongoni mwa walimwengu wanyama ni walimwengu, kwa kuwa kila asiyekuwa Allah ni mlimwengu, kama alivyosema Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi, wa kullu ma siwa Allah alam wa ana wahid min dhalika alalam. Arsalahu Allah jalla fi ula rahmatan lil alamin bashira, awe ni mbashiriaji wa kuwabashiria thawabu na pepo wale watakaotii na kufuata. Wanadhira, awe ni mwonyaji kuwaonya juu ya moto na adhabu wale watakaokiuka. Bashira liman amana bih, ni mbashiri kwa yule ambaye atamwamini. Wanadhira, na ni mnadhiri liman asa, kwa yule ambaye atakayemuasi. Kwa yule ambaye atamuasi, basi na rasuli ni nadhiri kwake, ametumwa aje amuonye yule ambaye atamkiuka na atakwenda kinyume na maelekezo yake. Inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الله alipolitaja hili baada ya kusema sisi tumekutumieni mtume aje awe shahidi juu yenu kama tulivyomtumia Firaun rasula, Firaun akamwaasi rasul, tukamwadhibu adhabu kali. Maana yake kadhalika nyinyi mtakapomwasi rasul tutakuadhibuni adhabu kali. Wanadhiran liman asa wa sadda an sunnati, na akawazuilia watu kutokamana na sunna zake na njia zake na mwenendo wake. Huyo anaonywa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fafarraqa Allahu bihi baina alhaqqi walbatil, akafarikisha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia yeye rasuli huyu alayhi salatu wassalam, akafarikisha baina alhaqqi walbatil, akawa Muhammad alayhi salatu wassalam ni farqun baina an-nas, mfarqishaji anayefarikisha baina ya watu. Amekuja kufarikisha baina ya mtoto na baba yake, mtoto na baba yake. Mtoto alikuwa ni mtoto wa tauhid, baba yake alikuwa ni mja wa shirki, akaja akawatofautisha alayhi salatu wassalam. Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu kamuua baba yake. Yeye alikuwa katika jeshi hili, baba yake alikuwa katika jeshi lile. Lipi limewafarikisha hawa mtoto na baba yake, baba na damu yake? Aliyowafarikisha ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyekuja na alhaq, aliyekuja na tauhid, aliyekuja na sunna, aliyekuja na makarimul akhlaq alayhi salatu wassalam wa mahasinul a'mal. Kamfarikisha mwanamke na mumewe, kamfarikisha mwanamke na mumewe, haya kayafanya rasuli alayhi salatu wassalam. Na kasifiwa na malaika kwamba Muhammadun farqun baina an-nas, kama ilivyokuja katika hadithi iliyokuja katika sahih kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, kwamba rasuli alikuwa milala, wakaja malaika wakasimama, baadhi yao upande wake wa kichwa, baadhi yao upande wake wa miguu, wakasema walioyasema, huyu bwana amelala. Wakajibu wengine, huyu bwana umelala, amelala macho yake lakini moyo wake uko macho. Wakasema huyu bwana ana mfano, hebu mpigieni ule mfano wake. Wakasema mfano wake huyu ni sawasawa na mtu ambaye bana dara, amejenga nyumba yake, wajaala fiha maaduba, kisha akatengeneza chakula. Tengeneza nyumba imekwisha, akaandaa chakula, kisha alipokiandaa chakula akamtuma mtu aende akawaite watu waje waingie kwenye nyumba waje wale. Akawatuma watu, atakayeitika wito wa yule aliyemwita ataingia kwenye nyumba, wa akala min almaduba, na atakula kile chakula. Wa man lam yujibi dai, na asiyemwitika wito huyu mlinganiaji anayekwenda kuwaita, lam yadkhul dara wa lam yaakul min almaduba, hatoweza kuingia katika hii nyumba wala hatoweza kula chakula kilichoandaliwa katika nyumba ile. Na mlinganizi aliyewalingania watu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo nyumba yenye vyakula hivyo ni pepo ya Allah tabaraka wa taala. Mwisho akamalizia wa Muhammadun farqun baina an-nas, na huyu Muhammadi amekuja kuwafarikisha watu, kaja kufarikisha baina al-haq wal-batil, baina at-tauhid wash-shirk, baina al-bid'ah was-sunnah, baina ya makarim al-akhlaq wa mahasin al-a'mal, na masawi al-a'mal alayhi salatu wassalam.